Tysięcy plus. To trzeba zobaczyć. Promocja aktywacja dekoderów 0 zł trwa do 6 września. Szczegóły na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Prokuratura oskarża Arkadiusza E., pseudonim Hos, o 10 oszustw metodą na wnuczka. PO i Nowoczesna zapowiadają wniosek o odwołanie wicepremiera Gowina. Od północy na wschodzie Ukrainy kolejne zawieszenie broni, wcześniejsze nie były przestrzegane. Jest akt oskarżenia w sprawie Arkadiusza E., pseudonim Hoss. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 10 przestępstw metodą na wnuczka. Śledczy twierdzą, że działając wraz z innymi osobami wyłudził w ten sposób od starszych osób, obywateli Szwajcarii i Niemiec, ponad 1,5 miliona złotych w gotówce oraz biżuterię o wartości 530 tysięcy złotych. Arkadiusz E. nie przyznaje się do winy, odmawia składania wyjaśnień, przebywa w areszcie śledczym. Szczegóły są jeszcze dopracowywane. 18 września prezydent Andrzej Duda z małżonką złożą oficjalną wizytę w Białym Domu. W programie przewidujemy spotkanie w cztery oczy prezydentów, osobno pierwszych dam, rozmowy plenarne delegacji, także wspólną konferencję prasową obu prezydentów. Poza spotkaniami w Białym Domu pan prezydent także odbędzie spotkania w Senacie, a wieczorem prezydent w Waszyngtonie wyda koktajl z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapowiada szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Sam prezydenci będą omawiać kwestie wzmocnienia strategicznego partnerstwa USA i Polski oraz sprawy handlowe, wojskowe i bezpieczeństwa. Liderzy PO i Nowoczesnej mają złożyć w przyszłym tygodniu w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Chodzi o jego wywiad dla Tygodnika do Rzeczy, w którym zasugerował, że jeżeli Unijny Trybunał Sprawiedliwości usankcjonuje zawieszenie prawa przez Polski Sąd Najwyższy, to rząd może zignorować ewentualne orzeczenie Trybunału. Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer ocenili, że wicepremier Gowin podważył polską obecność w Unii Europejskiej i że jest to droga w kierunku polexitu. A rzeczniczka PiSu Beata Mazurek komentuje, że zapowiedź złożenia wniosku o odwołanie Gowina jest niedorzeczna. Wniosek nie będzie miał szans i ośmieszy tych, którzy się pod nim podpiszą. O 8.13 Grzegorz Schetyna będzie gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki. To nic nadzwyczajnego, że kandydat na stanowisko sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, Kamil Zaradkiewicz, otrzymał pozytywną opinię swojego zwierzchnika, szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, przekonuje przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła wczoraj 7 kandydatów do tej izby, wśród nich właśnie Kamil Zaradkiewicza. Podczas posiedzenia KRS jego kandydatura wywołała najdłuższą dyskusję. Przeciwko jej rekomendowaniu prezydentowi była posłanka PiSu Krystyna Pawłowicz. Zarzuciła Zaradkiewiczowi poparcie dla małżeństw jednopłciowych. Ten jego pogląd jest radykalnie sprzeczny z ustalonym poglądem powszechnym, poglądem polskiej doktryny o orzecznictwie. Kamila Zaradkiewicza poparł obecny na posiedzeniu KRS minister Ziobro. Przekonywał, że kandydat na sędziego Sądu Najwyższego zmienił zdanie. Nie podziela formułowanego w debacie prawniczej argumentu o rzekomej dyskryminacji z uwagi na brak regulacji związków czy małżeństw osób tej samej płci. Takie zapewnienia minister miał otrzymać od Zaradkiewicza na piśmie. Górnicza Solidarność przeciwko zmianom dotyczącym norm jakości węgla, które proponuje pełnomocnik rządu do spraw programu Czyste Powietrze Piotr Woźny. W tej sprawie związkowcy napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego. Łukasz Kałuża. W ocenie liderów Górniczej Solidarności parametry jakościowe dla węgla kamiennego zawarte w propozycjach sformułowanych przez pełnomocnika rządu uderzają w polskich producentów, otwierając tym samym szeroko rynek na węgiel z importu, czyli w praktyce pochodzący głównie z Rosji. Związkowcy zwracają uwagę, że wskazany w projekcie ministra Woźnego węgiel premium jako proponowany do stosowania w kotłach w Polsce praktycznie nie jest nigdzie w naszym kraju produkowany. Czytamy w liście. Działacze zwracają uwagę, że parametry jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporządzenia ministra energii zostały już wcześniej uzgodnione zarówno z producentami węgla, jak i stroną społeczną. Dlatego ich zdaniem powinny w takim właśnie kształcie zostać przyjęte, a zmiany proponowane przez ministra Piotra Woźnego winny zostać wycofane, uważają związkowcy. Dodajmy, że związkowcom Solidarności podobają się parametry jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporządzenia ministra energii. Dopuszcza on do sprzedaży paliwa, których spalania zakazują uchwały antysmogowe. Krytykują go m.in. przedstawiciele alarmu smogowego i samorządowcy najbardziej zanieczyszczonych miast. Od północy na wschodzie Ukrainy obowiązuje tak zwany rozejm szkolny, który ma umożliwić dzieciom w strefie walk rozpoczęcie nauki. To kolejne wstrzymanie ognia ogłoszone w Donbasie. Wszystkie poprzednie były zrywane. Paweł Buszko. Co do zawieszenia broni, umówiono się tydzień temu w ramach obradującej w Mińsku trójstronnej grupy do spraw Donbasu. Oprócz Ukrainy, Rosji i OBWE w jej skład wchodzą także przedstawiciele prorosyjskich separatystów. W ostatnich dniach ukraińska armia alarmowała, że wspierani przez Rosję separatyści nasilili ataki. Pociski separatystów spadały też na cywilne zabudowania. Ostatnie zawieszenie broni miało obowiązywać od 1 lipca. Jednak według ukraińskich wojskowych w tym czasie wspierane przez Rosję oddziały bojówkarzy dokonały ponad 1000 ostrzałów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. El Rojo, Michał Kwiatkowski. Tak? Ładnie brzmi, prawda? Ładnie brzmi, ale o co chodzi? Polski kolarz od drugiego etapu Vuelty Espania jedzie w czerwonej koszulce lidera i nie oddał jej także podczas czwartego etapu. Tak długo peletonowi w wielkiej pętli jeszcze żaden Polak w historii nie przewodził. Zawodnik Sky udanie odpiera ataki rywali, choć przewaga w klasyfikacji generalnej stopniała do 7 sekund nad Niemcem Emanuelem Buchmannem oraz 10 sekund nad Simonem Yatesem z Wielkiej Brytanii. Wczoraj etap wygrał Amerykanin Ben King, a Kwiato był 13. Pojechał bardzo mądrze, przekonuje były kolarz, obecnie komentator Eurosportu Dariusz Baranowski. Oczywiście to nie był priorytet utrzymać koszulkę lidera, ale widać, że Michał czuje się dobrze. Jechał cały czas w pierwszej grupie, wszystko miał pod kontrolą. Troszeczkę w końcówce zabrakło pomocy ze strony Team Sky. Michał został osamotniony 5 km przed metą, ale wygląda dobrze, jechał dobrze i koszulka też jest na barkach Michała, także myślę, że etap na plus. Dobrze jedzie także Rafał Majka, w generalce jest 11 ze stratą 42 sekund. Tenisiści w US Open walczyli z potężnym, blisko 40-stopniowym upałem. Organizatorzy, podobnie jak to ma miejsce w turnieju kobiecym, wprowadzili 10-minutowe przerwy, z których mogą skorzystać także tenisiści. W tych ekstremalnych warunkach świetnie poradził sobie Hubert Hurkacz. W starciu z Włochem Stefano Travaglio wygrał 2 sety, jednego przegrał, a w czwartym przy stanie 3-0 zawodnik z Italii poddał mecz. Podobnie jak 5 innych tenisistów, którzy nie podołali upałowi. Hurkacz w drugiej rundzie zagra z Marinem Ciliczem, Chorwatem, który wygrał US Open w 2014 roku. Awansował także, łamiąc w złości rakietę i cierpiąc w skwarze, Serb Novak Djokovic, pokonał w 4 setach Węgra Martona Fuczowicza. W tym piekarniku jak najkrócej zamierzał grać Roger Federer, Szwajcar w ekspresowym tempie, bazując na błyskawicznej taktyce serwis volley, w 3 setach odprawił Japończyka Nishioke. W turnieju pań do drugiej rundy awansowała Rosjanka Maria Szarapowa. A piłkarze walczyli w meczach rewanżowych czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Cel? Oczywiście faza grupowa. Zagrają w niej Ajax Amsterdam, AEK Ateny i Young Boys Brno. Ajaxowi po zwycięstwie 3-1 w pierwszym meczu w Kijowie remis 0-0 w pełni pasował. Holendrzy wracają do Champions League po 4 latach. Cały mecz Tomasza Gędziory, który faulował przy niewykorzystanym przez Ajax rzucie karnym. AEK przed tygodniem wygrał na Węgrzech z Vidi i w Atenach remis 1-1 wystarczył. To spotkanie sędziował Polak Szymon Marciniak, pokazał 2 czerwone kartki, jedną już po ostatnim gwizdku. Awans w Zagrzebie wydarli Szwajcarzy z Young Boys. Przegrywali z prowadzonym przez Nenada Bielicy Dynamem 0-1, ale wygrali 2-1 i mogą świętować. W ostatnich minutach w barwach drużyny z Chorwacji zagrał Damian Kądzior. W całym kraju chłodne powietrze polarne, morskie. Dziś pogodnie, tylko na Suwalszczyźnie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie powoli spada. Temperatura od 20 stopni w Suwałkach, 21 w Elblągu i Białymstoku, 22 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 23 stopnie w Pile, Trójmieście i Kielcach, 24 w Łodzi, Bydgoszczy i Krakowie, 25 w Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu, do 26 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 9 minut po 7, 22 i 7 trójek, ranek małpa polskieradio.pl 71335. Czekam na kontakt w każdej sprawie, a za chwilę będziemy się kontaktować z redaktorem Tomaszem. I to będą sprawy krwiste będą. As around the sun, the earth, no sheep revolving. the rosebuds know to bloom in early May. Just as ain't knows love's a cure, you can rest your mind sure that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all is born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day. As today I know I'm living for tomorrow. Couldn't give me the past, but that I mustn't feel, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak się pan miewa? Bardzo dobrze. Komary pogryzły? Dzisiaj w nocy? Nie, już chyba jest mniej zdecydowanie. Nie, miałem zamknięte okno. A, cwaniak. W pokoju. A, cwaniak. Hmm? A to każdy tak wie pan, przy zamkniętym ognie nie być pogryzionym. To łatwo. No to, przy otwartym to nie, jest nie być. Sztuka. Proszę pana, jest pytanie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry, dzień dobry panu. Pan Władysław pyta, dlaczego komary nas gryzą? To jest dosyć proste pytanie, ale skomplikujemy, dobrze? Dobrze. Po co im nasza krew? Aha, przede wszystkim nie komary, tylko komarzyce. Nic, ja wiedziałem. Komary, mężczyźni. Komisarz Przegroda, szczególasz, tak. Dobrze. One są takie bardziej takie peace and love. One na kwiatkach, one nektar. I to im w zupełności wystarczy do życia. Mówimy o samcach. Tak, mówimy o samcach. Co więcej, do życia samicom też w zupełności wystarczy nektar. One nie piją naszej krwi po to, żeby się pożywić. To po co? One potrzebują białka do tego, żeby wytworzyć jajka, po to, żeby powstało kolejne pokolenie. Innymi słowy, jeżeli komary z jakiegoś powodu, co jest dosyć rzadkie, przynajmniej w naszym takim tu najbliższym otoczeniu, pojawią się w miejscu, w którym nie ma żadnych zwierząt, które można by nakłuć i wypić ich krew, to nie jest tak, że one padną z głodu. Mhm. One sobie będą świetnie i normalnie funkcjonować. Tyle tylko, że nie będą mogły się rozmnożyć. Innymi słowy, komarzyca, bo o niej mówimy, zresztą w przypadku większości tych zwierząt, które nas kują, nakłuwają oraz gryzą, to są one. Bo mężczyźni nie mają jakichś tutaj zamiarów takich, to są panie. One potrzebują białka do tego, żeby wytworzyć jajka. Co więcej, sam proces nakłuwania, my go czasami widzimy, czasami czujemy i on wygląda niezwykle prosto, ale on jest bardzo skomplikowany. Bo to nie jest tak, że komarzyca ma tylko jedną taką igiełkę, jedną taką kulkę. Ona ma ich 6. Co pan mówi? I ona je wkłuwa w jednym momencie i co więcej, ona pod skórą, to trochę mi tak przypomina pan szczelinowanie do gazu łupkowego. Jest rura, która wchodzi pod ziemię, a później ona się w stanie wygiąć w różne strony i poszukiwać, nawet tak w poziomie, bym powiedział, złóż. Komar potrafi dokładnie tak samo. Gmera. Tak, tak. Niektóre z tych rureczek, z tych kujek służą tylko i wyłącznie do tego, żeby podawać taką substancję, która zatrzymuje gęstnienie krwi, zatrzymuje krzepnięcie krwi. Gdyby tego nie podawały, krew by za bardzo zgęstniała, komarzyca nie mogłaby jej nawet nie tyle zassać, bo ona nie zasysa, tylko ona jak gdyby otwiera zawór, a krew sama do niej napływa, no bo ma jakieś tam ciśnienie. Czego te komary nie wymyślą? Są jeszcze dwie rzeczy bardzo ciekawe, o których koniecznie chcę wspomnieć. Całkiem prawdopodobne, że my czujemy ten dyskomfort po ugryzieniu komara. To takie swędzenie, dlatego że my komarzycę zabijamy. Ponieważ w momencie, gdybyśmy ją zostawili, nie ruszali, niechże ona sobie tej krwi naczerpie, ile tam potrzebuje, a później ona wyciąga tą kujkę i odlatuje, to przy wyciąganiu ona wciąga z powrotem te substancje, które powodują, że nas to swędzi. Nie. Czyli dla osób o mocnych nerwach, proponuję zrobienie takiego eksperymentu. Nie. Po prostu proszę patrzeć tej komarzycy głęboko w oczy. Niechże ona się tam napije. Widzi pan, ja mówię napije, ale tak naprawdę to ona nie pije w sensie konsumpcji, tylko zasie. Niech sobie odleci i ja tak spróbowałem. Mhm. I naprawdę to miejsce mnie, no nie powiem, że nie swędziało wcale. Oczywiście, że swędziało. Przecież ale każdy tylko tak ciut. Robi. Tylko ciut mnie swędziało. I druga sprawa, która jest bardzo ciekawa, jeżeli się dokładnie przyjrzymy, to jest takie trochę po bandzie. Jeżeli się dokładnie przyjrzymy temu odwłokowi komarzycy, która tą naszą krew zasysa. To widać sam krew. To, że ją widać, to tak, ale na tym odwłoku z zewnątrz pojawiają się takie malutkie kropelki. To jest woda. Bo komarzyca w czasie, kiedy zaczerpuje tą krew, ona już jakby online usuwa z niej to, czego nie potrzebuje, czyli wodę, po to, żeby zmieścić tych białek, tych białych krwinek i tam innych białek w sobie jak najwięcej. Ale pan no nie chce, nie chce jej się wozić, latać z wodą, no bo ta woda, tak jak mówię, do niczego jej nie potrzebna. Jej są potrzebne białka. Kropka. No dobrze, to jest jedna ważna rzecz. Czy przy otwartym oknie, włączonym świetle, one nalecą do pokoju, czy nie? Mhm. Ja wiem, że to jest... Burzy pan moją koncepcję. Że to jest trudne dla pana. Natomiast tak, nalecą. Znaczy nie chcę panu robić przykrości. Zrobił pan. Ale nalecą. Dziękuję, żegnam. Proszę bardzo. Ale tak na zawsze czy do jutra? Do jutra. Do jutra.

Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Przejęto ponad 1,5 kg marihuany i amfetaminy oraz blisko 150 tabletek ekstazy. Straż Graniczna o poranku informuje o zatrzymaniu dwóch młodych mężczyzn w powiecie żarskim w Lubuskiem. W ich samochodzie znaleziono niewielką ilość marihuany, ale celnicy zarządzili przeszukanie ich domów, bo mieli podejrzenie, że tam może być coś jeszcze. Narkotyki znaleziono w mieszkaniu 19-latka. Jemu może grozić do 10 lat więzienia. Jego kolega w więzieniu może spędzić 3 lata. Historyczne spory nie powinny przesłaniać wspólnych celów, tak mówi prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Na dorocznym spotkaniu z ambasadorami stwierdził, że pomimo niełatwego dialogu z Warszawą, Polska pozostaje prawdziwym przyjacielem Ukrainy. Poroszenko zaznaczył, że rękojmią konstruktywnego dialogu między Kijowem i Warszawą jest skupienie się na wspólnych wyzwaniach. Ukraiński prezydent dodał, że kwestie historyczne powinny być pozostawione historykom. W ubiegłym roku Ukraina zabroniła ekshumacji polskich ofiar na swoim terytorium. Miała to być reakcja na montaż nielegalnego pomnika UPA w Kruszowicach koło Przemyśla. Starcie podczas demonstracji w Chemnitz i próby samosądów potępiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. W weekend dwóch imigrantów miało zabić 35-letniego Niemca. Obaj zostali aresztowani. Po tych wydarzeniach doszło do burzliwych, lewicowych i prawicowych manifestacji. Mamy nagrania, na których widać polowanie na ludzi, bicie, nienawiść na ulicach. To nie ma nic wspólnego z naszym państwem prawa, powiedziała Merkel. W mieście planowane są kolejne demonstracje. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Składanie rocznych zeznań podatkowych będzie jeszcze łatwiejsze. W przyszłym roku PIT wypełni za nas fiskus i nie trzeba będzie składać jakiegokolwiek wniosku w tej sprawie. Umożliwi to projekt nowelizacji ustawy o PIT, na razie przyjęty przez rząd. Wypełnione zeznanie będzie można uzupełnić o dane, których fiskus nie posiada, zaakceptować bez zmian, albo w przypadku PIT-37 i PIT-38 nie robić nic i wtedy wraz z upływem terminu zeznanie zostanie uznane za złożone. Będą nowe zasady rozliczania zakupu i korzystania aut w firmach. Zmiany są planowane od 1 stycznia. Jeśli firmowych samochodów używa się i do celów służbowych i prywatnych, będzie można odliczyć tylko połowę wydatków. Nie będzie też kilometrówek. To będzie ogromna zmiana dla drobnych przedsiębiorców, mówi Arkadiusz Pątczka, ekspert pracodawców RP. Pamiętajmy kwestię taką, że w dużej mierze dużo firm powstało po to, aby wziąć na działalność gospodarczą samochód i go leasingować. No to są te elementy, które w dużym stopniu wszyscy na dzisiaj i teraz analizują po to, czy będzie im się opłacało wrzucać samochód w koszty i w dalszej perspektywie go leasingować. Projekt kompleksowej zmiany w podatkach jest na etapie konsultacji społecznych. Nowojorskie giełdy zakończyły sesję niewielkimi wzrostami. Rynek czeka na rozwój rozmów handlowych w sprawie przyszłości układu handlowego NAFTA pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą. Lekkie zwyżki notuje teraz większość indeksów w Azji, a u nas WIG20 zyskał wczoraj 86%. Inwestorzy cieszą się już na myśl o napływie dodatkowego kapitału z pracowniczych planów kapitałowych. Komentuje Dariusz Świniarski z TMS Brokers. Na obrót rynku pozytywnie wpłynęła informacja o przyjęciu przez rząd programu PPK, który może przełożyć się na zwiększenie właśnie napływu kapitału na polski rynek, stąd po ogłoszeniu tej informacji indeks przyspieszył wzrosty. Też cały czas osłabienie dolara, które też pozytywnie wpływa na takie rynki jak Polska, stąd właśnie Polska, Turcja rośnie. Teraz dolar kosztuje 3,36 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 3,73 i funt brytyjski 4,70. Ceny ropy stabilne, za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą $68, złoto po $1,203 za uncję. Zapowiada się generalnie pogodny dzień, tylko na Suwalszczyźnie zachmurzy się i przelotnie popada. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, temperatura od 20 stopni w Suwałkach, 22 w Warszawie, Chełmie i Krośnie, 24 w Częstochowie, Bielsku-Białej i we Włocławku, do 26 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczęło się od soli. Dziś wydobywa się tu zupełnie inny surowiec, związany z medycyną. Kiedyś miasto dzielnie walczyło z piratami. Mimo, że ma status uzdrowiska, jest też miejscowością górniczą. To tu piosenka szła do wojska, tu także odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Trójka wraca do korzeni. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w dopołudnia opowiem o Kołobrzegu. Zapraszam w czwartek, Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Autopromocja.

za Bóg w swym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Album Raz, dwa, trzy, trudno nie wierzyć w nic. Muzyka Jarosław Treliński, słowa Adam Nowak, 2002 rok. Zapraszamy także na jutro. Jutro kolejny egzemplarz płyty, której kupić nie można. Państwo o tym dobrze wiedzą. Jeśli chodzi z kolei o komary, bo tak jakoś nam wątek komarów się pojawił wraz z redaktorem Rożkiem. Pan Kuba informuje, że mieszka we wsi Komarno koło Jeleniej Góry i był czas, że od komarów nie mogli się opędzić do momentu, w którym zamieszkał u nich nietoperz. I po kłopocie. Nietoperze potrafią podobno zjeść kilka tysięcy owadów dziennie. No ale nie każdy ma Batmana we wsi. Chciałem nawiązać do wiekopomnego wydarzenia, jakim było zainstalowanie internetu Wi-Fi w Pendolino. To jest rzeczywiście osiągnięcie na miarę XXI wieku. Chciałem powiedzieć, że 4 razy kupowałem bilety w tym roku na Pendolino, czyli Intercity Premium, tylko raz zostało podstawione Pendolino. Czyli jak tak będzie dalej działać, to życzę powodzenia. Taka refleksja. Za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Mówię Państwu o tym od 6, że nie chcę wprowadzać nerwowej atmosfery, ale już tylko kilka dni zostało do rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie jeszcze mają wakacje, a w szkołach oczywiście ruch. Ostatnie poprawki, naprawy, sprzątanie. Czas nadchodzi. Proszę Panią, sprzątamy, liście grabimy, kosimy. Żywo pod Pan jeszcze przycina, żeby ładnie było. Ja popocinałem gałęzie, wierzba prawie dostawała do ziemi. To popocinaliśmy. Żeby dzieci bezpiecznie rozpoczęły rok szkolny. To idę zobaczyć, co się w szkole dzieje. Bardzo proszę. Tędy dołem. Proszę. Szkoła jest już prawie przygotowana. Danuta Kozakiewicz, dyrektor gimnazjum na warszawskiej Sadybie. Czyli robimy końcówkę czyszczenia, wieszania. W tym roku jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo udało nam się w wakacje postawić kort tenisowy dla naszych dzieci. Jak zwykle pierwsi w szkole na posterunku są nauczyciele, bo dzieci tutaj to próżno wyglądać. W mojej szkole wszyscy już pracują. Wakacje skończyły się w ostatnią niedzielę. Z tym, że część nauczycieli pracuje w domu, pracuje poza budynkiem szkolnym, przygotowując różne rzeczy związane z Nowym Rokiem. Co taki ruch u Państwa to dzisiaj? Znaczy, tak, ponieważ dzisiaj jest szkolenie z RODO. Magdalena Smolis, wicedyrektor podstawówki numer 260 w Warszawie. W związku z tym po prostu jest dosyć duży ruch. Wszyscy nauczyciele? Wszyscy nauczyciele. No sale są już posprzątane. Podłoga wypastowana. Wypastowana. Jaka piękna, czysta tablica. No też, początek roku w końcu. Świeżością pachnie po wakacjach. Za moich czasów szkoła pachniała pastą do podłogi. Podłogi, tak, no ale teraz mamy inne podłogi. A jak nastroje przed rozpoczęciem roku? Bardzo dobrze, jak co roku. Panie widzę, uśmiechnięte, zadowolone, wypoczęte, opalone. Tak, akumulatory naładowane. Przetrwamy te 10 miesięcy z uśmiechem na usta. Ciekawe, czy dzieci tęsknią. To nie wiadomo. W moim przypadku to jest tak, że ja obejmę w tej chwili klasę pierwszą. Nie wiem, co mnie czeka, ale myślę, że przyjdą fajne dzieciaczki. No mamy tutaj plan lekcji. Jeszcze w rękopisie. Same cyferki, jak tu się połapać. No jesteśmy specjalistami w końcu. Żeby zrobić taki plan, no to musimy mieć wszystkich nauczycieli do planu, a nauczyciele przechodzą do innych szkół, znajdują sobie inne prace. W związku z tym po prostu no czasami zrobimy i trzeba jeszcze raz powtarzać. Co my tu mamy? Klasa na przykład 6A zaczyna od języka polskiego. Tak, bo to są lekcje, które powinny być na pierwszych godzinach, wtedy kiedy dzieci przychodzą do szkoły, nie są jeszcze zmęczone. To są priorytety takie, polski, matematyka. Pani sekretarka też już jest. Jak po wakacjach? Zapomniałam, że były wakacje. Hanna Pstrągowska, szkolna sekretarka. My już pracujemy tu pełną parą. A uczniowie się już pojawiają w jakichś sprawach tutaj w szkole? Przychodzą tak z nudów. Zobaczę. Tęsknią mnie z nudów. No, czasami z nudów. Czyli wiemy, że dzwonek na pewno działa. Wszystko działa. Jest wszystko dopięte na ostatni guzik, że tak powiem. No niestety dzwonek działa, bo nie wszyscy lubią ten dźwięk, a zabrzmi on w szkołach już w poniedziałek. Z mikrofonem w szkole była Izabela Woźniak. Pani Monika informuje, że jednak wprowadziłem nerwową atmosferę. Bardzo przepraszam, no ale to już w poniedziałek. A pan Adam, tata trzech chłopaków, napisał krótko: nareszcie. A niech idą do szkoły, będzie trochę spokoju w domu. 71335. No tak, no i teraz muzycznie wypadły dwie piosenki. Albo pod tytułem Granda, albo pod tytułem Liryk Liryka. W związku z tym, że szósta A, jak słyszeliśmy, zaczyna od polskiego. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dar. Niech epitafium mi napiszą, tu leży magik i mam piszą, pod spodem taki tekst. Liryka, liryka przed rozpoczęciem roku szkolnego, a zdaje się, że pan Grzegorz Turnał szykuje nową płytę i jesienią będzie. No tak, to trochę nerwową atmosferę pan wprowadza, bo to już czas oczekiwania się teraz rozpocznie na nową płytę pana Grzegorza. Nie, widziałem pana Grzegorza, zdjęcia wrzuca na portal społecznościowy. Proszę pana, jest spokojny. No tak, ale fani są niespokojni już, czekają na tę płytę. Myśli pan, że przebierają nogami? No myślę, że tak, a w sprawie tego nareszcie od słuchacza, to ja doskonale słuchacza rozumiem. Zresztą dzisiaj o tym będzie audycja Południk o 12:00. Zapraszam do dyskusji również, bo myślę, że rodzice będą zainteresowani. Zapraszamy, to w południe, Południk. A pan Ja chciałem poinformować, że u nas w Niemczech, mieszkam w koloniach, ten sądny dzień nadszedł już dzisiaj, także moi obydwaj synowie już poszli do szkoły, za 9 minut mniej więcej zabrzmi pierwszy dzwonek, także u nas troszkę wcześniej. Muzyczny rozkład jazdy. Żeby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, spokojny dżingiel był. Tak, bardzo dobrze. Bardzo świetny pomysł, proszę pana. To ja teraz, żeby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, wrócę do pana, który pojawia się często w muzycznym rozkładzie jazdy i zawsze za nim tęsknimy, albo za jego bratem. Dzisiaj akurat o nim będzie mowa, czyli Noel. Wnioskuję, że chodzi o braci. Tak. No i tu już można rozpoznać po głosie, że to był Noel. Noel Gallagher. Pod stosem swoich, a powiedzmy sobie może czystych skarpet, znalazł ostatnio swoją nigdy nie opublikowaną płytę, co do której był przekonany, że przepadła na zawsze. Każdy z nas ma pewnie coś takiego, że wydaje się, że już to przepadło, nie ma, więc proszę poszukać dobrze w miejscach nieoczywistych. I to jest album z muzyką space rockową, który miał powstać po odejściu Noela z zespołu Oasis, a przed nagraniem debiutanckiego albumu przez Noel Gallagher's High Flying Birds do współpracy zaproszeni zostali wtedy panowie z duetu Amorphis Androgynous, znani z nagrywania czegoś, co można określić jako psychodeliczną muzykę z kosmosu. Wspólna muzyka nigdy się nie ukazała na osobnej płycie, chociaż dwie nagrane wtedy piosenki zasiliły płytę Chasing Yesterday z zespołu High Flying Birds i to jedna z nich, którą państwo słuchają. Mexican. Szczęśliwie odnaleziona. Tak jest. Dźwięki z kosmosu. Cudownie odnaleziona, nawet powiedzieć. Płyta na razie nie została wydana, choć Noel Gallagher nie wyklucza takiego scenariusza w przyszłości. Nie wyklucza takiego scenariusza, że płyta z Amorphis Androgynous zostanie wydana. No na razie można się cieszyć, na razie, no, od 3 lat, 2 kawałkami. Nie posiadać się z radości. Tak jest, Right Stuff to jest drugi. Ja mam nieodparte wrażenie, że wczoraj była jakaś rocznica któregoś tam pokłócenia się braci. O co? Nie wiem, o co się pokłócili, ale mieli wyjść na scenę i nie wyszli i to już był koniec. Ach, takie rocznice też są w muzyce, no trudno, trzeba je odnotować. Teraz od razu uspokajam, a właściwie, żeby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, uprzedzam bardzo wrażliwych. To będzie news z cyklu Co tam u dzieciaków w pokoju słychać, więc po cichutku, pani Elu, poprosimy, po cichutku, tak. Tak, no to nie są trójkowe dźwięki, ale czasami dobrze jest też dowiedzieć się, czym świat żyje, a to właśnie utwór, do którego opublikowano kilka dni temu teledysk. Piosenka właśnie, Idol, koreańskiego zespołu BTS. I teledysk z hukiem rzucił z najwyższego stopnia podium Taylor Swift i wideoklip do jej piosenki Look What You Make Me Do w zestawieniu najczęściej oglądanych filmów w serwisie YouTube w ciągu jednego dnia. Dotychczasowa rekordzistka uciłała 43 miliony 200 tysięcy odwiedzin, a panowie przebili już ją dwukrotnie i właśnie dziś o poranku dojeżdżają do 100 milionów odsłon. Tak, 100 milionów obejrzeń tego teledysku do tego utworu. Tam się coś dzieje? Tam się bardzo dużo dzieje. Tam jest feeria kolorów, proszę pana. A młodzi są, no, popularni nie tylko w Korei. No tak to się wszystko dzieje i to się wszystko układa i trzeba... Niestety... A, życie jest nowelą. No właśnie, na tym... No, ja powiedziałem, że co się dzieje u dzieciaków w pokoju, oczywiście niepilnowanych dzieciaków, bo jeśli rodzice pilnują i patrzą, czego dzieci słuchają, trochę podpowiadają, może sugerują, podrzucają płyty, albo zabraniają, bo czasami to jest, nie słuchaj tego, to jest rok. No dobrze, już. Dobrze. Świadomy tata się włączył, przepraszam. No, jest, przepraszam bardzo serdecznie. No dobrze, to jeszcze na koniec trudno przypuszczać, że wszystkie fanki Eda Sheerana były z tego powodu przeszczęśliwe. No znalazł właśnie, znalazł. Nie tylko znalazł, ale także zmienił właśnie stan cywilny. Zajęty zapełnianiem kolejnych stadionów w trakcie trasy koncertowej po Ameryce, znalazł chwilę, by wypowiedzieć sakramentalne yes. Wybranka Eda to Sherry Seaborn, która, co poniekąd zdradza już jej nazwisko, przyszła na świat w niemal nadmorskiej wiosce Falkenham, niedaleko Ipswich. A zgodną pochwałę konsekwencją autor przeboju Perfect, który notabene opowiada o Cherry, nie udziela w tej, jak i w żadnej innej swojej prywatnej sprawie zbyt wielu informacji. Nic o tym ślubie też niewiele wiemy. No a ciekawe, jak fakt ze ślubin przełoży się na sprzedaż jego kolejnych płyt. A tu piosenkę Perfect zaśpiewał komu innemu. Tak, żeby trochę zdenerwować pannę młodą może, bo z Beyoncé jest ten utwór. Lubi się droczyć. A taki mały taki droczek, no. 9. rocznica wczoraj była, proszę pana, pokłócenia braci na Gallagherów. Mówi pan o kłótniach w takim pięknym momencie. A przepraszam, bo to o miłości. A to miłość braterska. Pierwszy taniec, proszę bardzo. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms.